เธอผู้ใดที่ประกอบด้วยสัทธรรม7ประการต่อไปนี้และเป็นผู้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้ง4อันประกอบในจิตอันยิ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในภายในในการนั้นเธอผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มารอันมีบาปกระทำอะไรไม่ได้สัทธรรม7ประการคืออย่างไรเล่าคือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีเสาระเนียดอันมีรากลึกฟังไว้ดีแล้วไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ดังนี้คือดังนั้นมีศรัทธาเป็นเสาระเนียดย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่นี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัทธรรมประการที่1หรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีคูล้อมรอบทั้งลึกและกว้างสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็มีหิริคือความละอายต่อบาปละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถึงพร้อมด้วยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายคือเธอนั้นเป็นผู้มีหิริเป็นคูล้อมรอบย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัทธรรมประการที่2หรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีเชิงเทินเดินรอบทั้งสูงและกว้างสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็มีโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปเป็นผู้สะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อความถึงพร้อมด้วยอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายก็เธอนั้นมีโอตตัปปะเป็นเชิงเตือนเดินรอบย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัทธรรมประการที่3หรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีอาวุธสั่งสมไว้เป็นอันมากทั้งชนิดที่ใช้ซัดใกล้ตัวและซัดไกลตัวสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็มีสุตตะอันตนสดับแล้วมากทรงสุตตะสั่งสมสุตตะสุตตะคือธรรมะเหล่าใดที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดที่เป็นการประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะถ้ามีลักษณะเห็นป่านนี้อันเธอสดับฟังแล้วมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นคือเธอนั้นเป็นผู้มีสุตตะเป็นอาวุธย่อมละอกุศลเจริญกุศล ละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัทธรรมประการที่สี่เปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีกองกำลังประจำอยู่เป็นอันมากคือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถกองพลธนูกองจัดธงประจำกองกองเสนาธิการกองพลาธิการกองยุทธการไฟกองราชบุรุษกองจู่โจมกองมหานาคกองคนกล้ากองโล่ไม้กองเกราะโล่หนังและกองทาสสำหรับคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็เป็นผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคือเธอเป็นผู้มีความเพียรเป็นพละกายย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัทธรรมประการที่ห้าหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีนายทวารที่เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญาห้ามเข้าแก่คนที่ไม่รู้จักให้เข้าแก่คนที่รู้จักเพื่อคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งกิจที่กระทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้คือเธอนั้นเป็นผู้มีสติเป็นนายทวารย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมอันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนี้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัทธรรมประการที่หกหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีกำแพงทั้งสูงและกว้างสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบเพื่อคุ้มภัยในภายในและป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องให้ถึงธรรมสัจจะแห่งการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้อันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบคือเธอนั้นเป็นผู้มีปัญญาสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบย่อมละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมมันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ฉะนั้นเหมือนกันนี่ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัทธรรมประการที่7หรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีหญ้าไม้และน้ำสร้างสมไว้เป็นอันมากเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็เพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วเข้าอยู่ในธรรมันได้เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉะนั้นเหมือนกันหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีข้าวสาลีและข้าวยวะสะสมไว้เป็นอันมากเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใด เธอนั้นก็เพราะความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกและวิจารเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกปุตมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉะนั้นเหมือนกันหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีอัปปรัณชาติคืองาถั่วเขียวถั่วราชมาศเป็นต้นสั่งสมไว้เป็นอันมากเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดเธอนั้นก็เพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบกขามีสติและสัมปชัญญะย่อมเสวยสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอริยเจ้ากล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขเข้าถึงฌานที่สามแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉะนั้นเหมือนกันหรือเปรียบเหมือนในหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีเพศสัตว์สั่งสมไว้เป็นอันมากคือในสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและเกลือเพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขในภายในเพื่อป้องกันในภายนอกนี้ฉันใดดังนั้นก็เพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพื่อความยินดีไม่สะดุ้งกลัวอยู่เป็นผาสุขแห่งตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานฉะนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีกำแพงและเชิงเทินเดินรอบมีประตูอยู่หกประตูนายประตูเมืองนั้นเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักและอนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปในเมืองนั้นมีราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาจากทางทิศเหนือเขาก็ถามนายประตูทางทิศนั้นว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายประตูก็ตอบว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่นะทางสี่แพร่งกลางเมืองในที่นั้นราชทูตก็ได้มอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็พึงดำเนินกลับไปตามทางที่มาราชทูตอีกคู่หนึ่งมาจากทางทิศตะวันออกราชทูตอีกคู่หนึ่งมาจากทางทิศใต้อีกคู่หนึ่งมาจากทางทิศตะวันตกเขาเหล่านั้นถามนายประตูในทางทิศนั้นๆว่าเจ้าเมืองอยู่ที่ไหนนายประตูก็ตอบว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่นะทางสี่แพร่งกลางเมืองในที่นั้นแลราชทูตคู่นั้นๆก็มอบถ้อยคำตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้วก็พึงดำเนินกลับไปตามทางที่มาภิกษุทั้งหลายอุปมานี้เราผูกขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความคือคำว่าเมืองเป็นชื่อของกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการต้องกัดสีนวดฟันอยู่เนืองนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจัดกระจายเพราะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาคำว่าประตูหกประตูเป็นชื่อของอายตนะภายในทั้งหก ธรรมนายประตูเป็นชื่อของสติคำว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาคำว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของวิญญาณคำว่าทางสี่แพร่งกลางเมืองเป็นชื่อของธาตุทั้งสี่กล่าวคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมคำว่าถ้อยคำตามความเป็นจริงเป็นชื่อของนิพพานคำว่าตามทางที่มาแล้วเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้ในส่วนของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษคือเนื้อหาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นข้อได้ยกมาให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นรายการเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ฟังไปฟังไปเนี่ยเราจะทราบซึ้งทีเดียวอุปมาอุปไมยที่พระเจ้ายกมานี้มันชัดเจนมากเหมือนกับกายกับใจของเราเป็นเมืองหนึ่งกายเป็นเมืองมีเจ้าเมืองคือใจอยู่ในเมืองนี้เหมือนตัวเรานี่แหละทุกคนท่านผู้ฟังคนนี้ทางภาคเหนืออีกคนหนึ่งทางภาคใต้ฟังผ่านคลื่นวิทยุไปแต่ละคนก็ดูแลรักษาเมืองของตัวเองแต่เจ้าเมืองที่ดูแลรักษาเมืองนั้นก็คือใจของเราเป็นเจ้าเมืองที่คอยรักษาเมืองกายเมืองใจของเรานี้เมืองของเรานี้มีประตูอยู่6ประตูด้วยกันนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6ประตูนี้เป็นช่องทางที่สิ่งข้างในจะออกไปบ้างสิ่งข้างนอกจะเข้ามาบ้างแต่พอมีประตูมันก็ต้องมีคนเฝ้าประตูผู้ที่คอยเฝ้าประตูนั้นก็คือสติในสติเป็นนายทวารนั่นที่พระเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ก็ต้องคอยเฝ้าล่ะนะว่าอย่าให้ศัตรูหรือว่าข้าศึกนะมันแอบบุกเข้ามาป่วนในเมืองของเราถ้านายทวารฉลาดหน่อยนะคนมีบัตรก็ให้เข้าได้คนไม่มีบัตรก็ไม่ให้เข้าทำบัตรปลอมมาเราก็รู้นะมีเครื่องตรวจเครื่องสแกนหาต่างๆถ้าเผื่อว่าเราไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามาเมืองเราก็ไม่มีปัญหาเมืองเนี่ยมันจะถูกตีอยู่ด้วยข้าศึกแน่นอนแต่เพราะเมืองประเภทนี้เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองชายแดนข้าศึกที่พระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบนั้นคือสิ่งที่เป็นผัสสะบ้างนะมันจะมีทั้งสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่กุศลนะจะมากระทบข้าศึกก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลผู้ที่เป็นนายทวารจะต้องคอยป้องกันไม่ให้ข้าศึกนะมันมาผ่านมาทางประตูเข้ามาในเมืองมันก็จัดม็อบบ้างโกงบ้างนะหรือยุยงคนนั้นให้แตกกันบ้างทำให้บ้านเมืองเราปั่นป่วนนายทวารก็ต้องรู้จักป้องกันทีนี้ถ้าบอกว่านายทวารป้องกันไม่ได้นะไม่ฉลาดเท่าไหร่ในเมืองก็ต้องมีกองกําลังที่จะคอยขับดันในเจ้าไส้ศึกหรือข้าศึกศัตรูที่มันจะผ่านเข้ามาได้กองกําลังในที่นี้ก็คือความเพียรนั่นเองมีความเพียรเป็นพละกายมีความเพียรเป็นกองกําลังที่จะขับดันเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมให้ออกไปจากใจของเรากองกําลังนี้ถ้าติดอาวุธก็ยิ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เป็นกองกำลังที่ติดอาวุธมีอาวุธพร้อมครบมืออาวุธในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นเองเป็นผู้ที่ทรงสุตตะสั่งสมสุตตะฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆจำตรงนั้นได้ท่องตรงนี้ไว้พอมีสิ่งใดมากระทบใจเรามีความเพียรอยู่แล้วเราก็ใช้ธรรมะบทนี้ใครควรพิจารณาสับฟันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมให้มันออกไปจากใจของเราได้ทีนี้นายทวารที่จะต้องคอยป้องกันเมืองเนี่ยคือภาระมันก็จะมาตกอยู่ที่นายทวารทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเครื่องช่วยให้สติด้วยนั่นก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกับเมืองเขาก็จะมีคูล้อมรอบมีเชิงเทินเดินรอบนะอย่าเพิ่งให้ข้าศึกมันมาประชิดกำแพงนะเผื่อว่านายประตูนายทวารจะได้ตรวจสอบได้ง่ายเพราะฉะนั้นเชิงเทินเดินรอบคูล้อมรอบนั่นก็เปรียบเสมือนหิริโอตตัปปะที่เราจะเป็นผู้ที่กลัวต่อบาปและอายต่อบาปนะไม่ทำบาปท่านผู้ฟังเคยลองนึกถึงเมืองนะที่ไม่มีกำแพงเมืองเลยนะข้าศึกจะยกทัพมาตีจากทิศทางไหนได้หมดเลยนะเราจะป้องกันตัวยากมากเพราะฉะนั้นกำแพงเมืองที่มีเนี่ยก็คือเรื่องของปัญญาแต่ปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาพอที่จะเห็นอริยสัจบ้างปัญญารู้ทั้งสัมมาทิฏฐิ ในส่วนที่เป็นโลกียะคือจึงอยู่ในโลกอยู่หรือส่วนที่เป็นโลกุตระคือเหนือโลกขึ้นไปในระดับไหนก็ได้ก็เป็นกำแพงได้เหมือนกันพอมีกำแพงแล้วมันเข้าไม่ได้มันก็เข้าได้เฉพาะตรงที่เป็นประตูแล้วเราก็จะมาคอยระวังตรงนั้นก็จะทำให้การทำงานการรักษาเมืองนั้นเป็นไปอย่างง่ายดายอย่างสะดวกมากขึ้นข้าศึกมันมาแน่ท่านผู้ฟังข้าศึกมาแน่ข้าศึกที่จะยกทัพมาตีในที่นี้มันจะมาในรูปของความแก่บ้างมันจะมาในรูปของความเจ็บไข้บ้างมันจะมาในรูปของคนที่เรารักจากไปบ้างหรือจะมาในรูปของความตายบ้างแต่ที่เมื่อไหร่มันมาถึงแล้วมันมาประชิดเมืองเราแล้วจะทำยังไงให้เรายังรักษาเจ้าเมืองรักษาเมืองของเราเอาไว้ได้นี่คือประเด็นแต่ถ้าผมว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังยังมีชีวิตความเป็นไปที่พอมีพอเป็นแต่ไม่ได้มีเรื่องราวในชีวิตที่มันระทมทุกข์มากแสดงว่าตอนนี้มารให้โอกาสอยู่มารให้โอกาสคือข้าศึกมันยังไม่มาตีนะทัพใหญ่มันยังไม่มามันอาจจะมีไส้ศึกมาแย้มแย้มแผลมๆตรงนั้นตรงนี้บ้างนะก็คือหมายความว่าเราอาจจะมีความคิดในทางอกุศลบ้างตื่นเช้ามาปวดท้องนิดๆหน่อยๆนะหรือว่ามีภาษาที่ไม่น่าพอใจใดๆกระทบบ้างอันนี้เป็นข้าศึกที่มันส่งมาสอดแนมมันอย่างเวลาที่ข้าศึกเขาส่งไส้ศึกมาสอดแนมก็เพื่อที่จะหาข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีข้าศึกที่เป็นฝ่ายสอดแนมมาเนี่ยทำให้ใจเรามันกุ่นมัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องรีบขจัดมันออกไปและในขณะเดียวกันเราก็อย่าประมาทอย่าประมาทว่าตอนนี้เราเมืองเราสงบแต่เราใช้ชีวิตโอเคแต่มีทรัพย์สินเงินทองพอสมควรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสบายสบายถ้าเราไม่เร่งสั่งสมอาหารแต่มีเสบียงมีเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือเครื่องไม้ใช้สอยในอย่างนี้เมื่อเนี่ยเขาก็ต้องมีอาหารยารักษาโรคเครื่องไม้เครื่องมือน้ำต้องเก็บเอาไว้แต่เช่นเดียวกันถ้าใจของเราไม่ได้มีพวกสมาธิที่เป็นเหมือนกับกองพลาธิการเก็บเอาไว้แต่ไม่ได้มีเครื่องป้องกันไม่ได้มีกองกำลังไม่ได้เก็บสะสมอาวุธเนี่ยเวลาที่ทัพใหญ่มันมาเนี่ยนะเราจะป้องกันเมืองเราไม่ได้นะเราจะจิตแตกเวลาที่มีภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบนะเช่นเงินที่เราเก็บไว้ตลอดชีวิตหายหรือว่าคนที่เรารักตายหรือเป็นโรคชนิดที่เรียกว่าไม่มียารักษาพวกนี้มันมาแน่นอนท่านผู้ฟังมาแน่ทัพใหญ่ตัวแม่มันมาแน่นอนเราเตรียมการที่จะป้องกันไว้ก่อนนะด้วยการที่จัดกองกำลังในเมืองของเราให้ดีรักษาฝึกทหารนะเพิ่มพูนเสบียงนะเก็บสะสมอาวุธสร้างเมืองของเราป้อมปราการนะทำประตูเมืองอะไรให้แน่นหนาฝึกไพร่พลให้มีความรัดกุมรอบคอบมีความฉลาดหลักแหลมมีความสามัคคีในใจเมืองของเราจะเป็นเมืองที่ได้รับการรักษาได้เป็นเมืองลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นเมืองหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งก็อย่างเช่นในสมัย อยุธยาอย่างเงี้ยเป็นเมืองหลวงก็มีพิษณุโลกเป็นหัวเมืองที่สำคัญแต่ตอนนี้มีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงหัวเมืองที่สำคัญกับสระบุรีโคราชแล้วก็กาญจนบุรีพวกนี้นั้นตามเมืองต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะมีกองทหารอยู่เป็นกองทหารที่มียุทโธปกรณ์มีอาวุธมีความเพียบพร้อมอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเหล่านั้นมีกรรมการส่งกำลังบำรุงมีถนนเข้าออกมีกองทหารที่เต็มพร้อมสมบูรณ์อยู่เช่นเดียวกันกายของเราใจของเราเปรียบเสมือนเมืองประเภทนี้แต่ทุกวันมันมีคนเข้าออกในเมืองแน่นอนผ่านมาทางผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายและใจและที่แน่ๆคนที่เข้าที่ออกเนี่ยบางครั้งก็เป็นราชทูตที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาบอกเราแต่คือคนที่เข้าที่ออกเป็นศัตรูก็มีเป็นไส้ศึกมาสอดแนมก็มีเป็นคนดีนำอาหารมาให้หรือแม้แต่เป็นราชทูตก็มีเพราะนั้นนายทวารต้องฉลาดนะอะไรให้เขาได้อะไรไม่ให้เขานะเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมากระทบทางตาเราอย่างนี้แต่มันมาจอดอยู่ที่ประตูแล้วเราต้องไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นแต่ถ้าอกุศลเกิดขึ้นในใจเมื่อไหร่แต่มีความคิดพยาบาทความคิดทางกามหรือในความเบียดเบียนเกิดขึ้นแสดงว่าอกุศลเข้ามาในเมืองของเราแล้วแต่ถ้าเราป้องกันไม่ให้ความคิดในทางอกุศลเกิดขึ้นแต่เห็นตามที่เป็นจริงเฮ้ยมันไม่เที่ยงนี่นะนั่นแสดงว่า คุณได้ให้ราชทูตเข้ามาละราชทูตที่เข้ามาผ่านเข้ามาทางประตูนี่แหละผ่านเข้ามาทางผัสสะนี่แหละมาแล้วก็จะนำถ้อยคำตามที่เป็นจริงมาบอกเจ้าเมืองราชทูตนี้ก็คือสมถะและวิปัสสนานั่นเองเราเห็นสิ่งใดมีผัสสะใดมากระทบเราเห็นสภาวะถึงความไม่เที่ยงถึงตามที่เป็นจริงว่าสิ่งนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรมันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความไม่ใช่ตัวตนนั่นแสดงว่าเราให้ราชทูตคือสมถะวิปัสสนาเข้ามาในเมืองกายเมืองใจของเรานำข้อความตามที่เป็นจริงมาบอกกับเจ้าเมืองเห็นจริงเลยว่าไอ้สิ่งที่มากระทบเนี่ยต่อให้มันดียังไงมันร้ายยังไงสภาพจริงๆของมันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ควรค่าแก่การที่จะยึดถือเอาไว้ผู้ที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังมารทำอะไรไม่ได้มารคือกองกำลังกองทัพที่มันจะยกทัพมาตีเรามันมาแน่แต่ถ้าเมืองของเรามีการป้องกันไว้มันทำอะไรเราไม่ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มาสำหรับท่านผู้ฟังบางคนมันยังไม่มาเรายิ่งต้องเร่งฝึกทหารเก็บสะสมเสบียงเตรียมอาวุธให้พร้อมคือถ้าเราไปทำตอนที่ข้าศึกมาประชิดกำแพงเมืองแล้วเนี่ยมันทำไม่ทันหลายคนจะตื่นตกใจไปหมดถ้าเราคิดว่าเราจะมาเร่งสวดมนต์บทไหนนั่งสมาธิยังไงตอนที่เรานอนแฮกๆอยู่โรงพยาบาลอย่างนี้มันไม่ทันหรอกท่านผู้ฟังมันช้าเกินไปเราทำตอนที่เราสบายดีนี่แหละทำตอนที่เราไม่มีข้าศึกมาตีทำตอนที่เรายังมีความสบายความสะดวกยังหูยังฟังเสียงได้ยินอยู่บ้านเมืองยังไม่ได้เดือดร้อนไปมากกว่านี้แต่ยังพอมีเครื่องไม้เครื่องมือเวลาว่างที่จะมาสังเกตลมหายใจและทำความสบายในใจให้เกิดขึ้นได้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะบ้างมีการพูดคุยสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วก็ไม่เลิกล้างความหลีกเร้นหาเวลาไปหลีกเร้นปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่บ้างเป็นการเสริมสร้างกำลังเมืองกายเมืองใจของเราให้มีความเข้มแข็งฟันธงให้ได้ท่านผู้ฟังข้าศึกมันยกทัพมาแน่มันมาแน่แน่มาตอนไหนมันจะมาตอนเราเผลอถ้าเราไม่เผลอมันทำอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีสติแล้วคอยที่จะอบรมสั่งสอนจิตใจของเราให้เป็นไปในแนวทางนี้สร้างสมกำลังพลเก็บสะสมเสบียงทำเมืองของเราให้แน่นหนามีความมั่นคงจัดหาฝึกฝนในเรื่องของความเพียรทำปัญญาให้เกิดขึ้นฝึกฝนในเรื่องของหิริโอตตัปปะและมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าสมาธิขั้นที่1 2 3 4ทำให้มีความชำนาญแล้วก็ฝึกสติให้เข้มแข็งฝึกสมาธิให้แจ่มชัดเราจะเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญเป็นเมืองที่มั่งคั่งเป็นเมืองที่สมบูรณ์เป็นเมืองเป็นป้อมปราการที่ทำลายไม่ได้จิตใจเราจะเข้าถึงความเป็นอมตะได้นั่นเองและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องของปริยัติในหมวดต่างๆก็เขียนถามมาได้โดยการส่งจดหมายมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma เมื่อได้รับจดหมายแล้วก็จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังในวันพุธบ้างหรือวันเสาร์อาทิตย์บ้างแล้วก็อย่าลืมแต่มัวแต่รักษาเมืองปิดประตูเมืองจนกระทั่งลืมเปิดให้ราชทูตนำข่าวสารมาแต่เรารักษาเมืองทำเมืองให้เข้มแข็งก็เปิดตารอราชทูตที่จะนำข่าวสารตามที่เป็นจริงคือสมถะวิปัสสนานำข้อความคือนิพพานมาบอกให้ใจของเราทราบจุลินทร์พร